NL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedemorgen. Het Trimbos Instituut waarschuwt dat er levensgevaarlijke ecstasypillen in omloop zijn. De pillen hebben een zeer hoge dosering van de gevaarlijke stof PMMA. Ze zijn te herkennen aan hun schildvorm en het logo van Superman dat erop staat. Uren na het innemen ervan kunnen ernstige lichamelijke klachten optreden, zoals een verhoogde hartslag en een extreem hoge lichaamstemperatuur. Dit kan dodelijk zijn. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is door de Russische president Poetin uitgenodigd voor een bezoek. Het betreft de herdenking op 9 mei van het verslaan van de nazi's door de voormalige Sovjet-Unie 70 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Kim Jong-un de uitnodiging accepteert, dan is dat zijn eerste bezoek aan het buitenland sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Afgelopen donderdag is een medewerker van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen gearresteerd. Hij wordt van betrokkenheid bij een drugsmisdrijf verdacht. De medewerker is met onmiddellijke ingang geschorst. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. De politie doet zelf ook intern onderzoek naar de betrokkenheid van de medewerker bij het misdrijf. En dan nu het weer. Tot aan de kerstdagen blijven we te maken hebben met onstuimig weer. Veel wind en stevige buien houden ons land in de greep. Ook vandaag waait de westenwind hard tot stormachtig. Daarbij trekken er stevige buien over het land, met in het noorden kans op onweer en hagel. Tijdens de buien zijn zeer zware windstoten mogelijk, van meer dan 100 km per uur. Tussen de buien door kan af en toe de zon even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Deze uitzending is anders dan normaal. Om zo actueel mogelijk te zijn, neem ik altijd op maandag een programma op. Dit keer heb ik het al veel eerder gedaan, omdat ik een week weg ben. En daarom zijn de onderwerpen in dit gebedsuur wat algemener. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen en lezen Zacharia 2, vers 14 tot 16. Jubel Sion en verheug je. Want ik kom in jouw midden wonen, spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn. En bij jou, Sion, zal ik wonen. Op de heilige grond zal de Heer het volk van Juda voorgoed in bezit nemen. En opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Ja, luisteraars, is het niet geweldig dat wij mogen ontdekken dat deze woorden, die eeuwen geleden zijn geprofeteerd, vandaag werkelijkheid zijn geworden? Israël bestaat weer. God heeft zijn beloftes waargemaakt. En wij, deze generaties, mogen daar getuigen van zijn. En God heeft dat gedaan om zijn naam te vestigen, zijn naam bekend te maken aan de volken. En daar gaat dit lied ook over, wat we nu gaan luisteren, Voor uw grote naam. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 558 uit Opwekking. Heilig, heilig, Heer God, almachtig, waardig.

We bidden ook voor de veiligheid van Israël. Er is altijd een dreiging en daarom bidden we speciaal voor het leger. En zo bidden we, Heer, hou de soldaten waakzaam en geef de leiders in het leger wijsheid om te weten hoe ze de grenzen van het land moeten verdedigen. En zo bidden we, Heer, maak de grenzen van Israël sterk. Stel een engelenwacht rond Israël. In de lucht, op het land, aan de kust. Maak de grenzen sterk tegen Hamas in Gaza, ISIS in Syrië en Hezbollah in Libanon. Sterk tegen Jordanië en Iran. Sterk tegen de geest van de dieven die het land willen stelen. Sterk tegen de leugens uit het buitenland. Sterk tegen de geest van de islam. Sterk tegen de economische boycotten. En sterk tegen de geest die Jeruzalem wil verdelen. Ja, we weten dat dit een geestelijke strijd is. En dat wij kunnen weerstand bieden tegen deze demonische machten. En zo staat het in Efeziërs 6 vers 12. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dan is er ons altijd terugkerende onderwerp de Aliya, de terugkeer van de Joden in ballingschap naar Israël. En het is echt Gods wil vandaag. We danken God voor de terugkeer van de duizenden in de afgelopen jaren, maar we bidden dat veel meer zullen thuiskomen. Het is in Israël, in het land, dat God belooft om de sluier te verwijderen en zijn volk in staat te stellen te zien op hem die ze hebben doorstoken. Messias, Yeshua. En om berouw te hebben met diepe rouw, zegt Zacharia. Heer, open de ogen van de Joden in het Westen, dat het nu de tijd is om terug te keren. Het antisemitisme zal nooit stoppen. Maak Israël heel aantrekkelijk voor de Joden in de ballingschap. Sterk de economie van het land, de eenheid en het vermogen om in vrede te leven in deze moeilijke regio. En dan zijn er de Messiaanse Joden in ballingschap. Raak hun hart aan, zodat ze bereid zijn te luisteren en op het pad van hun herder te volgen, zelfs als het een uitdaging is. In dit gebedspunt willen we bidden voor Chaim Barak, de leider van de hulporganisatie Love to the Needy in Kfar Saba, een plaatsje vlakbij Tel Aviv. Chaim en zijn team verspreiden hulpgoederen over het hele land en dan voornamelijk naar de Messiaanse gemeente. In het zuiden van Tel Aviv helpt hij kinderopvangplaatsen voor kinderen van buitenlandse arbeiders. Ze zorgen voor kindervoeding, luiers en speelgoed. En naast al deze drukke werkzaamheden is er ook nog een hulpproject in Hadera, ten noorden van Netanya. Daar worden 21 van de echt allerarmste families geholpen met voedselpakketten. En de families leven in erbarmelijke omstandigheden. Vooral veel ziekte, waar de kinderen ook onder lijden. In Nederland is het de organisatie Nachamu Ami... die regelmatig hulpgoederen per container naar Israël brengt. En daar komen ook een aantal van in Kfar Saba terecht. Zullen we samen bidden voor dit bijzondere hulpverleningswerk? Laten we bidden voor Chaim en zijn team. En voor al diegenen die hulp mogen ontvangen. Aitin Shiskov is de directeur van de hulpverleningsorganisatie Tents of Mercy. En hij is voorganger van de Messias-beleidende gemeente in Kiryat Yam in het noorden van Israël. Samen met een aantal andere leraren en voorgangers heeft hij het initiatief genomen om een televisiestation op te richten. Het heet Living Stones Television. Ze willen Gods woord vanuit Sion laten uitgaan en zo de gelovigen over de hele wereld samen te binden. Mensen zoals Daniel Yahav, Asher Intreter, Israël Harel, Eddie Santoro en nog vele anderen delen op deze manier het woord van God met de hele wereld. Op hun website staan ook heel veel studies die al uitgezonden zijn. Daar kunt u een kijkje nemen. Het is www.yeshuasharvest.org. Zullen we ook samen bidden voor deze bediening, deze belangrijke bediening om de wereld te bereiken en vooral de Joodse mensen inzicht te geven over het verlossende werk van Yeshua. Deze week begint weer het Chanukka-feest voor de Joden in Israël en over de hele wereld. Het wordt 8 dagen lang gevierd, van 17 tot 24 december, door het ontsteken van de 8-armige kandelaren. De oorsprong van het Chanukka-feest is de inwijding van de tempel in Jeruzalem, die jarenlang was ontwijd door heidense overheersers. De Maccabeërs kwamen in opstand en verdreven de overheersers. En toen werd de tempel weer gereinigd. En volgens de legende in de Talmud was er alleen maar genoeg olie om de menorah 1 dag te laten branden. En op wonderlijke wijze bleef toen de kandelaar toch 8 dagen lang branden. Tot een nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. En om die reden steken de Joden iedere avond van het feest een kaars extra aan van de 9-armige kandelaar, de Chanukka-kandelaar. Ook in Nederland zijn overal in het land tegenwoordig Chanukka-vieringen. De meeste op 16 december in Amersfoort, Rotterdam, Haarlem, Bussum, Middelburg. En ook woensdag 17 december op verschillende plaatsen in Nederland, Amsterdam, Groningen, Maastricht en Den Haag. En zelfs op donderdag 18 december in Amsterdam, Urk, Lelystad, Nijmegen en Leeuwarden bij het Joodse monument. En we willen bidden dat in deze Chanukka-periode het licht van God, de God van Israël, Yahweh, zal schijnen over zijn woord. En we bidden, Heer, leg uw woord in de harten van uw volk. En zoals het staat in Psalm 36, vers 9, in uw licht zien we het licht. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer The Day of the Lord Has Come van Paul Wilbur. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur en donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Trumpet in Zion.

יש קנייה, זה לצעוד ישר אליך, לבטוח בך, לציית לך, גם אם הים סוער, לא שכל או עושר או כוח עוזרים, רק ביטחון מדבריך. זה מבחן אמונה שדורש קנייה, זה לצעוד ישר אליך. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur.